Sharky. Zabić i robili wszystko, by w końcu zagłuszyć mój głos. Pierdolę scenę i waszych mentorów, bo stworzyłem nową wciąż idąc pod prąd. Nie robię rapu, ja żyję wciąż trapem. Zabiorę wam fliki, zabiorę wam soc. Wszystko co robię i mówię to prawda. Nie gryzie sumienie, gdy nadchodzi noc. Nadchodzi noc, nadchodzi noc, nadchodzi noc, nadchodzi noc. Wszystko co robię i mówię to prawda. Nie gryzie sumienie, gdy nadchodzi noc. Nadchodzi noc, nadchodzi noc, nadchodzi noc, nadchodzi noc. Wszystko co robię dla taty i mamy, by zostawić ślad, gdy odejdziemy stąd. Ja żygam jak słyszę ich kłamstwa. Przestań pierdolić, życie to nie bajka. Strażnicy hip-hopu, a mydą ci oczy. Nie jestem dzieckiem, gdzie jest prawda. Fałszywi krzyczą tu najgłośniej. Już nieraz słyszałem historię, że banan. Jebany pajacu, no jaki banan. Cyfry moje jakby mieszkał w Stanach. Cyfry jak w Stanach, dumna jest mama. Gdy rozpierdalam jebaną scenę. Ojciec pomoże, zawsze odbierze. Wychował wierzę, dlatego wierzę w siebie. No i w tą karierę, biechałem z buta. Nie zaproszenie, pory na scenie. Leci to WD, robię nieforsy, to me przeznaczenie. Chcieli mnie zabić i robili wszystko, by w końcu zagłuszyć mój głos. Pierdolę scenę i waszych mentorów, bo stworzyłem nową wciąż idąc pod prąd. Nie robię rapu, ja żyję wciąż trapem. Zabiorę wam fliki, zabiorę wam soc. Wszystko co robię i mówię to prawda. Nie gryzie sumienie, gdy nadchodzi noc. Nadchodzi noc, nadchodzi noc, nadchodzi noc, nadchodzi noc. Wszystko co robię i mówię to prawda. Nie gryzie sumienie, gdy nadchodzi noc. Nadchodzi noc, nadchodzi noc, nadchodzi noc, nadchodzi noc. Wszystko co robię dla taty i mamy, by zostawić ślad, gdy odejdziemy stąd. Mieszkam całe życie w bloku, a nie robię z siebie gangusa. Wolałem ćwiczyć ciągle flipy, nie chodzić na bity. Nie chodzić na bitwy, no pokaż, że kłamie. Nie muszę pogrubać wokali, byś myślał, że jestem prawilny. Ja w głowie mam ciągle te liczby, jebać te zasady. Jebać te bify, jebać te bify. Rapery się budzą po latach i w trakach pierdolą o prawdzie. Fala zalewa kariery, oni się boją, bo stoją na trawie. Z basata przesiadłem się w merza, mówili to niewykonalne. Dzięki Bogu nie przestałem, gdy mówili multi, nie wejdziesz na rap grę. Jebać tę rap grę. Te typy toną znów w kłamstwie. Pchają mnie w dół za przeszłość, jak grają w FIFA przy kawce. No fajnie, teraz patrz się, karma wraca. Każde kłamstwo żywot skraca. Chcieli mnie zabić i robili wszystko, by w końcu zagłuszyć mój głos. Pierdolę scenę i waszych mentorów, bo stworzyłem nową wciąż idąc pod prąd. Nie robię rapu, ja żyję wciąż trapem. Zabiorę wam fliki, zabiorę wam soc. Wszystko co robię i mówię to prawda. Nie gryzie sumienie, gdy nadchodzi noc. Nadchodzi noc, nadchodzi noc, nadchodzi noc, nadchodzi noc. Wszystko co robię i mówię to prawda. Nie gryzie sumienie, gdy nadchodzi noc. Nadchodzi noc, nadchodzi noc, nadchodzi noc, nadchodzi noc. Wszystko co robię dla taty i mamy, by zostawić ślad, gdy odejdziemy stąd. Oh.